खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है, है? है? चल आज हम तीनों मिलके अपना दुख बांटे, है? ले। रातें गई बातें गई जो भी हुआ भूल जा। अब तो नए परिवेश में दुनिया नहीं फिर बसा। सूरज नया निकले आकर आसान हो उसका सफर। काटे तेरी बारिश जिसे वो फसले बो सकता है। और तुझसे कुछ हो ना हो ये तुझसे हो सकता है। हम बलिला हम बलिलो हम बलिले चुकमा चुकमा चुकमा चुकमा चुकमा चिले। हम बलिला हम बलिलो हम बलिले चुकमा चुकमा चुकमा चुकमा चुकमा चिले। आज हम है कल हम नहीं कल कुछ भी खो सकता है। हम बलिला हम बलिलो हम बलिले चुकमा चुकमा चुकमा चुकमा चुकमा चिले। चुकमा चुकमा चुकमा चिले। आज हम है कल हम नहीं कल कुछ भी खो सकता है। बंगलों में है महलों में है पर नींद आती नहीं। दौलत का एक सागर मिला पर प्यास जाती नहीं। भूखा है जो बदनाम है संतोष में आराम है। घर चैन हो दिल में तेरे धरती पे सो सकता है। तुझसे कुछ हो ना हो ये तुझसे हो सकता है। हम बलिला हम बलिलो हम बलिले चुकमा चुकमा चुकमा चुकमा चुकमा चिले। आज हम है कल हम नहीं कल कुछ भी खो सकता है। प्यार दे प्यार ले ये एक दौलत तू सबको दे सकता है। Ugh. कौन है यार? हेलो।